hormatu dira putzuak ta itzalak gai urretarako bidean hormatu dira putzuak ta itzalak eta itzalak gai urretarako Pauso bakar batez hautsi daitez, baina ala ez balitz ere, imagina dezagun, Sisiforen poza, alferrik isiltzen ezten, elurrazpiko. Elurrazpiko munduan